بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا سبق دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ اس نقطے میں ان لوگوں کا حکم بیان فرمانا چاہتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور کفار اور طواغیت کی صف میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں. اس سلسلے میں الحمدللہ کافی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور دوبارہ سے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دو قسمیں ہیں جو کفار کی صف میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں. ایک نظریاتی لوگ ہیں جن کا حکم تو بالکل واضح ہے کہ وہ اصالتاً اور بنیادی طور پر اپنے آقاؤں ہی کی طرح کافر ہیں، اپنے آقاؤں کی خدمت اور غلامی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے نظریات کی وجہ سے وہ کافر ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہ نظریاتی تو نہیں ہے لیکن تین باتوں کی وجہ سے، کوئی ایک بات ہو سکتی ہے لیکن تین باتوں میں سے کسی ایک بات کی بنیاد پر وہ اس صف میں شامل ہے. نمبر ایک، بے خبر ہے کہ اس کے آقا اور اس کے حکمران یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں اور اسے کیوں اس جنگ میں جھونک رہے ہیں. نمبر دو، مجبور ہے. نمبر تین، دنیا کی وجہ سے وہ یہ سب کام کر رہا ہے. اب یہاں پر استاذ محترم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ بے خبر ہے، جاہل ہے، کیا اس کا یہ جاہل ہونا، اس کی یہ بے خبری شرعاً عند اللہ عذر کہلائے گی یا نہیں؟ یعنی وہ شخص کیا اللہ تعالی کے ہاں مجرم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات کو آج کے سبق میں انشاءاللہ بیان کریں گے. هل يعذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالجهل، کہ یہ سوال ہے کہ وہ فوجی جو کہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے، کیا جہالت اس کے لیے شرعی عذر بن سکتی ہے یا نہیں؟ اما العذر بالجهل، رہی بات بے خبری، ناواقفیت اور جہالت کا عذر، فہو کما قلنا ان یقدم المسلم علی فعل الکفر، تو جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا، اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان شخص کفری فعل کو کرے، جاہلا بانہ فعل محرما یترتب علیہ الکفر، لیکن اس بات سے بے خبر ہے کہ اس نے کوئی ایسا حرام کام کر لیا ہے جو کہ کفر تک اسے پہنچا رہا ہے، اس بات کو نہیں سمجھتا وہ. فی حالت مثالنا ان یقدم هذا الجندی المسلم علی قتال المسلمین، جیسے کہ ہمارے درس میں دی جانے والی مثال ہے کہ ایک مسلمان فوجی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، معتقدا ان رئیسہ ولی امر مسلم، اور اس کا خیال اور اعتقاد یہ ہے کہ اس کا جو سربراہ ہے وہ ایک مسلمان حاکم ہے، وَأَنَّهُ يُقَاتِلُ نَاسًا غَيْرَ مُسْلِمِينَ، اور وہ جن کے خلاف لڑ رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، او مسلمین مستحقین للقتال، یا مسلمان تو ہیں لیکن جنگ کے لائق ہیں، بغات مفسدین، یعنی ان کو بطور باغی یا بطور مفسدین اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے. بحيث يكون جهله هذا حقيقيا، بشرطے کہ اس کی یہ جہالت حقیقی جہالت ہو، حقیقتاً وہ بے خبر ہو. وكأن يجهل انه يقاتل مع الكفار، اور گویا کہ وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کافروں کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے. او يظن انهم كفار، لیکن وہ جانتا تو ہے کہ یہ کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں. جاؤ لمساعدت رئیسه المسلم ضد من يجوز قتالهم شرعا، لیکن وہ اس کے مسلمان حکمران کی مدد کے لیے آئے ہیں، مسلمان حکمران کے دشمنوں کے خلاف جن کے ساتھ شرعاً جنگ جائز ہے. یعنی دو باتیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا اس کا اعتقاد یہ ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن ہماری حکومت کے باغی ہیں اور مفسدین ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ مل کر وہ لڑ رہا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں، جیسے کہ درپردہ ہیں امریکی، یہودی، نصرانی، اپنے مفادات کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں اور اسے معلوم ہی نہیں. یا یہ ہے کہ انہیں کافر تو سمجھتا ہے لیکن وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، کیونکہ اسے اسی طرح برین واش کیا گیا ہے کہ ہمارے مسلمان حاکم کے خلاف چونکہ یہ دہشت گرد، یہ باغی لوگ کھڑے ہیں، اس لیے انہوں نے کفار سے مدد لی ہے اور اس کے خیال میں شرعاً یہ جائز ہے. اگر اس طرح کی جہالت کسی میں پائی جاتی ہے اور اس جہالت کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے اور اسے اپنے سربراہ اور سربراہ کے ساتھیوں کا اور مسلمانوں کے حال کا، مظلومین کا جن کے خلاف وہ لڑ رہا ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے، فَهَذَا قَدْ يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ عِنْدَ اللَّهِ، ایسے شخص کی جہالت، بے خبری اور ناواقفیت ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے ہاں شرعی عذر سمجھی جائے. لَا نَحْكُمُ بِكُفْرِهِ عَيْنًا، ہم متعین طور پر اس شخص کے کفر کا حکم نہیں لگائیں گے. لَوْ ثَبَتَ لَدَيْنَا لَهُ مِثْلُ هَذَا الْجَهْلِ، بشرطے کہ اس کی اس طرح کی جہالت ثابت ہو جائے ہمارے ہاں، یعنی اس کی یہ جہالت ماننے کے لائق ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے دوستو، استاد یہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیا اس طرح کی بے خبری، ناواقفیت یا جہالت کا پایا جانا ممکن ہے ان فوجیوں میں، ان افسروں میں، پولیس والوں میں، جاسوسی اداروں میں کام کرنے والوں میں جو کہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، مجاہدین کے خلاف لڑتے ہیں، اپنے مرتد اقاؤں کے اوامر اور آرڈروں کے مطابق ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کی قیادت میں ان کی فوجیں لڑتی ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ میڈیا آزاد ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ریڈیوز، ٹیلی ویژن چینلز، ہر قسم کے ڈش انٹینا کے ذریعے آنے والے پروگرامز، میگزین، رسالے، اخبارات، نیز مسلمانوں کا سڑکوں پر نکل کر ان مظالم اور اس تشدد اور وحشت کے خلاف مظاہرے کرنا، علماء کرام کا مسجدوں میں بیانات کرنا، اور لوگوں کا ان معاملات کے سلسلے میں ہر جگہ بات چیت میں مصروف رہنا کہ امریکی حملہ کر رہے ہیں افغانستان پر، امریکی حملہ کر رہے ہیں عراق پر، اور ایک اسلامی حکومت جو کہ افغانستان میں قائم تھی اس پر یہودیوں نے، نصرانیوں نے مل جل کر سب نے حملہ کیا. لوگ جو پہلے چند مہینوں تک، سالوں تک یا دنوں تک مجاہدین تھے، ان پر دہشت گردی کا ٹھاپا لگا دیا گیا. پاکستان جو اب تک ان لوگوں کا حامی رہا، اب اس نے یو ٹرن لے لیا، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ آ گیا، حالانکہ مسلمان سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے رسول اللہ، سب سے پہلے کلام اللہ، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کہتا ہے، لیکن یہاں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ امت کو اور قوم کو تھما دیا گیا. یہ باتیں کیا چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں؟ ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں نا یہ. تو اس کے باوجود یہ کہنا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ جو جنگ ہو رہی ہے، حکمرانوں کا جو فساد ہے، کرپشن ہے، کفر ہے، فجور ہے، فسق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کی شریعت کے خلاف بغاوت ہے، ان کی عورتوں کا بے پردہ، بے محابہ اختلاط ہے، فسق و فجور میں ننگ دڑنگ دوڑنے والے، ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار، ان کے یہ تمام اعمال، احوال، افعال شریعت کے خلاف، ان کے احکامات، کفار کے ساتھ ان کی دوستی، مساجد، مدارس، علماء، مسلمان نوجوانوں، مجاہدین کے خلاف ان کی جنگ، ریشہ دوانیاں، سازشیں، قد صارت معلومتا لکل احد، یہ تو ہر عاقل بالغ انسان کو معلوم ہے، مسلمان کو بھی معلوم ہے، کافر کو بھی معلوم ہے، فی کل بلاد المسلمین ومنہا پاکستان، مسلمانوں کے تمام ممالک میں جن میں سے ایک پاکستان شریف بھی ہے، سب کو معلوم ہے، ہر جگہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ جنگ کفر و اسلام کی جنگ ہے، یہ جنگ ایمان و نفاق کی جنگ ہے، یہ جنگ مومنین اور منافقین و کفار کی جنگ ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي هَؤُلَاءِ الْجُنُودِ مَنْ بَلَغَتْ بِهِ الْبَلَاهَةُ أَنْ يَجْهَلَ هَذِهِ الْأُمُورِ فَهُوَ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، اگر ان فوجیوں میں، ان استخباراتی اداروں میں کام کرنے والوں میں، ان تنفیذی، قضائی اور تشریعی اداروں میں کام کرنے والوں میں کسی کی حماقت، کسی کی نادانی اور کسی کی بیوقوفی اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ سورج جیسے واضح طور پر نظر آنے والی ایک بات اسے سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ معذور عند اللہ ہے، اس کی جہالت واللہ اعلم عند اللہ شاید مقبول ہو۔ رہی بات مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، نقاتلہ وجوبا او جوازا، جب وہ ہمارے خلاف صف آرا ہو جائیں اور ہمارے خلاف لڑیں، چاہے وہ ہمیں کافر سمجھتا ہو، مسلمان سمجھتا ہو، چاہے جہالت کے جس درجے میں بھی ہو، ہم یا تو وجوباً اس کے خلاف لڑیں گے یا جوازاً اس کے خلاف لڑیں گے، اس کے خلاف لڑنے کے مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس کے خلاف لڑائی واجب ہو جاتی ہے جب وہ خود آپ پر حملہ کرے اور آپ کی عزت و ناموس پر حملہ آور ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنا دفاع کریں گے، واجب ہے، اور کبھی کبھار اس پر حملہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ وَقَدْ يَنفَعُهُ عُذْرُهُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کو اس کا عذر اللہ کے ہاں فائدہ دے سکتا ہے، وَيُبْعَثُ عَلَى نِيَّتِهِ، اور وہ اپنی نیت کے مطابق اللہ تعالی کے ہاں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ میرے بھائیو، استاد محترم نے جس انداز سے سمجھایا ہے اس پر کسی اضافے کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا کہ اس زمانے میں بھی کوئی شخص ان اداروں میں ہونے کے باوجود اس درجے بے خبر اور ناواقف ہوگا کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جنگ کس کی جنگ ہے اور یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی ہے، یہ صلیبیوں کی، تلمودیوں کی، یہودیوں کی، کفار کی، مسلمانوں کے خلاف ایک ناانصافی کی جنگ ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ صلیب والے اور یہ اسرائیل والے، یہ یہود و نصارہ مسلسل جنگوں میں مصروف ہیں، سازشوں میں مصروف ہیں، یہ تو ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن انسانوں کے بھی مختلف طبقات ہیں، ہم اس لیے انکار اس کا نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اس درجے بے خبر ہو اور ناواقف ہو، تو اس کا یہ عذر عند اللہ مقبول ہوگا، واللہ عالم، لیکن جنگ اس کے خلاف کرنی یا واجب ہے یا جائز ہے، البتہ متعین طور پر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ بات پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہم ان اداروں پر کفر کا حکم لگاتے ہیں، بالتعین ہر گل خان اور ہر رسول خان پر کفر کا حکم نہیں لگاتے۔ یہ بات شاید آپ تمام حضرات کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، لیکن ایک بات کا اضافہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، وہ اضافہ یہ ہے کہ اس زمانے میں برین واشنگ اور سحر اور جادو کا کام بھی عروج پر ہے، کیونکہ ان جنگوں کے پیچھے اصلاً صلیبی اور صہیونی یہودی اور نصرانی لوگ ملوث ہیں، اور یہ لوگ پہلے سے، جیسے کہ انسانی تاریخ کو پڑھنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جادو اور شیطانی اعمال کے ذریعے دماغوں کو دھوتے ہیں اور لوگوں کے افکار کو بگاڑتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آ جائے تو اسلامی اصولوں اور اسلامی عدالت و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ اچھی طرح چھان بین اور تحقیق کے ساتھ کوئی حکم لگایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی مسلمان امت کو غلبہ، اور فتوحات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان صلیبیوں، صہیونیوں، یہودیوں، نصرانیوں کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے، جیسے کہ ان کے آبا و اجداد کو، ان کے اسلاف کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نیست و نابود کیا. اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو اپنے وعدے کے مطابق غلبہ، نصرت اور فتح عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.